rewelacyjna 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. SsangYong, to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od rana Polacy tłumnie odwiedzają groby swoich najbliższych. Silny wiatr nad morzem apel do mieszkańców Trójmiasta, żeby przełożyli odwiedziny grobów na jutro i pojutrze. 10 osób zginęło w izraelskim ataku na szkołę w Strefie Gazy. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Wszystkich Świętych. W polskiej tradycji to dzień zadumy i nawiedzania grobów bliskich. Na Starych Powązkach w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Witam. Powiedz, czy dużo ludzi przychodzi odwiedzić groby swoich bliskich? Bardzo dużo. Jeszcze godzinę, dwie godziny temu na Starych Powązkach trudno było przejść między alejkami, a żeby wejść przez jedną z głównych bram, trzeba było stanąć w kolejce. Ludzie przez cały dzień przyjeżdżają, by zapalić znicze i postawić kwiaty. Podkreślają przy tym urok tej zabytkowej, przepełnionej historią nekropolii. Dzień zadum, tak bym powiedział. Bardzo ładne miejsce, warto się przespacerować. Też przyszliśmy znicze, przyszliśmy kwiaty i... Właśnie jesteśmy teraz na Powązkach, jedziemy dalej nad morze do rodziców. Wspominamy, czyli troszeczkę z płaczem, troszeczkę ze śmiechem, bo trzeba też tak miło też ludzi tych wspominać, których już wśród nas nie ma, a są z nimi bardzo fajne wspomnienia. No wiadomo, znicze i kwiaty. O, chryzantemy. Chryzantemy, bo to są takie ulubione. Od rana na cmentarzu trwa też 50. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek. Wśród kwestujących są m.in. Karol Strasburger, Magdalena Zawadzka oraz Ewa Wiśniewska. Kwesta zakończy się w niedzielny wieczór, a za zebrane pieniądze organizatorzy chcą odnowić 10 zabytkowych nagrobków. Mówiła o tym Martyna Szymczakowska. A w Krakowie tłoczno jest na cmentarzu rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Paweł Pawlica rozmawiał z odwiedzającymi groby. Państwo ze zniczami, z kwiatami? Tak. Z jednym, z drugim, także staramy się co roku co nawet pamiętać, ale też nie tylko raz w roku, a częściej. Ale miło powspominać po prostu członków rodziny, których już z nami nie ma, a ich po prostu brakuje. Pamiętamy, bo to są nasi przodkowie, którym zawdzięczamy historię, korzenie i to, co mamy właściwie. Jak ważna jest to nekropolia dla Krakowia? Myślę, że bardzo ważna, dlatego że ja bardzo chętnie przychodzę tutaj na przykład w zwykły dzień, żeby sobie pochodzić, pooglądać wiewiórki i po prostu odpocząć, bo tu jest cicho, spokojnie i tak monumentalnie bym powiedziała. W Gdańsku bardzo silny wiatr zagraża odwiedzającym cmentarze. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni administrujący nekropoliami ostrzega w komunikacie, że przebywanie na terenie cmentarza może być niebezpieczne. Apeluje do mieszkańców, żeby przełożyli odwiedziny grobów na sobotę i niedzielę. Wiatr faktycznie uprzykrza dziś w Gdańsku odwiedziny mogił bliskich, stąd w trosce o bezpieczeństwo pojawiły się apele o zachowanie szczególnej ostrożności. Uwaga, ze względu na silny wiatr, przebywanie na cmentarzu może grozić niebezpieczeństwem. Wejście na teren nekropolii na własną odpowiedzialność. Takie ostrzeżenia zobaczyli odwiedzający dziś groby na gdańskich cmentarzach. Miejska spółka zarządzająca nekropoliami rekomenduje wizyty po Dniu Wszystkich Świętych, gdy warunki będą bardziej sprzyjające. Tym, którzy jednak zdecydują się na odwiedziny grobów, wskazano, by trzymali się z daleka od zadrzewionych terenów. Z powodu zagrożenia odwołano m.in. doroczną kwestę z udziałem wolontariuszy. Średnia prędkość wiatru przekracza 40 km na godzinę, a według prognoz synoptyków porywy mogą osiągać w Gdańsku nawet 100 km na godzinę. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty zalecające zachowanie ostrożności oraz zabezpieczenie wolno stojących rzeczy. Silne porywy wiatru na Pomorzu mają utrzymywać się także w nocy. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Co najmniej 10 Palestyńczyków zginęło w Strefie Gazy podczas izraelskiego ataku na szkołę, w której schronili się uchodźcy. W nocy i rano Izrael przeprowadził też ataki w centralnej części Gazy i na południe od Bejrutu w Libanie. Doszło do nich po kolejnej dyplomatycznej próbie Stanów Zjednoczonych, żeby zakończyć konflikt między Tel Awiwem a Hamasem i Hezbollahem. Szkoła, która stała się celem izraelskiego ataku, była schronieniem dla uchodźców uciekających z obozu Nuserat w centralnej Strefie Gazy. To między innymi właśnie ten obóz. Został po raz kolejny ostrzelany w nocy. Rakiety spadły też na miasta Dir al-Balah i al-Zawaida. Zginęło prawie 50 osób, a dziesiątki zostały ranne. Izraelskie wojsko poinformowało, że jego żołnierze zabili uzbrojonych terrorystów w centralnej i północnej części strefy. Rano, jak podaje agencja Reutera, Izrael przeprowadził co najmniej 10 ataków na południowe

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15 w piątek. W piątek inny niż zazwyczaj. Dziś zapraszam na wspólne słuchanie aż do godziny 17. Wspólne słuchanie jazzu najwyższej próby. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. Niechcąc zrobił nam się sygnał z tego krótkiego utworu. Czy pamiętają Państwo panoramiczny happening morski Tadeusza Kantora? A tę część zdjęć zatytułowaną Koncert morski? Tadeusz Kantor stoi do nas tyłem i bardzo szeroką gestykulacją dyryguje morzem. Równie szeroko, niczym ptak, dyrygował Jan Ptaszyn Wróblewski. Generał, muzyk, kompozytor, jazzman, wspomniany już dyrygent, założyciel kilku jakże ważnych zespołów, promotor polskiego jazzu w kraju i na świecie, erudyta, kolekcjoner anegdot, wreszcie doktor honoris causa Akademii Muzycznych we Wrocławiu i w Gdańsku oraz rekordzista w prowadzeniu audycji radiowej. Przez wiele lat jeden z filarów programu trzeciego, a zatem nasz redakcyjny kolega. Odszedł w maju, ale chyba powinienem powiedzieć odleciał, szykując się do startu, a może po prostu dyrygując, tak jak w pierwszym utworze mojej opowieści o nim. Opener. Teraz potraktowany jako utwór, a nie jako sygnał dla odmiany. Z roku 1970. Otwieracz, czyli króciutka, trwająca minutę i 7 sekund kompozycja Andrzeja Trzaskowskiego z piekielnym solo Włodzimierza Nachornego, no i potężną energią orkiestry kierowanej przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Orkiestra pod batutą Jana Ptaszyna Wróblewskiego to de facto studio jazzowe Polskiego Radia. Kilkudziesięcioosobowy skład, który nie tylko nagrywał w studiu, bo przecież występował na festiwalach w kraju i za granicą. W Norwegii, Szwecji, Finlandii i w Niemczech. Do tego wszystkiego również na Węgrzech. Studio jazzowe Polskiego Radia jest jednym z wielu niesamowitych przedsięwzięć wymyślonych i zrealizowanych dzięki Ptaszynowi Wróblewskiemu. W ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut postaram się opowiedzieć Państwu o nim, snując tę historię przez pryzmat jego wydawcy. Przez 2 lata bowiem los spowodował, że miałem tę olbrzymią przyjemność, a była ona tym większa, że jako słuchacz 3 kwadransów jazzu od początku lat 90. No cóż, po prostu czerpałem z tej audycji wiele informacji. Informacji, które pomagały później w moich autorskich audycjach. Jestem zatem poniekąd uczniem pana Jana, co pewnie miało spory wpływ na to, że bliżej mi do twórczości Milesa Davisa niż Johna Coltrane'a. O Davisie sporo rozmawialiśmy po nagraniach. Te nagrania odbywały się w sobotę. Zatem tego legendarnego trębacza również dziś proszę mu się spodziewać. Przywołam także utwory skomponowane przez pana Jana, ale także i te, w których brał udział, a że jego dorobek jest olbrzymi, to będzie to bardzo, bardzo subiektywny wybór. Myślę sobie, że mamy dziś również doskonałą okazję, aby w całości przywołać utwór, który cyklicznie przez 54 lata, co prawda we fragmencie, ale jednak, był traktowany jako sygnał trzech kwadransów jazzu. No a naszą podróż proponuję rozpocząć utworem wykonany przez sekstet Komedy w pierwszej połowie lat 50., czyli w czasie, kiedy Jan Wróblewski ledwo co został ptaszynem i jeszcze nie był generałem. To właśnie w sekstecie Komedy rozpoczęła się jego wielka przygoda z jazzem. z repertuaru George'a Gershwina. The Man I Love w programie trzecim, wykonany przez sekstet Krzysztofa Komedy, a nagranie poczyniono w Radiu Poznań w roku 1957. Jak Państwo słyszeli, Jan Ptaszyn-Wróblewski wtedy jeszcze przede wszystkim na saksofonie barytonowym, ale również na klarnecie. Rok 1957, czyli czas, w którym wszyscy mieli już jakieś ksywy, a w przypadku naszego kochanego pana Jana, no cóż, po prostu pseudonim chyba sam się nasuwał, no ale Wróbel to może tak niekoniecznie, ale ten neologizm Ptaszyn, najprawdopodobniej nadany przez Krzysztofa Komedy, to było to, co zostało i zostanie po prostu na zawsze. Rok 57 to czas również, w którym powoli zdarzyło się coś niesłychanego w życiu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, bowiem niebawem miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Miał wyjechać na Newport Jazz Festival. Później się okazało, że również do Waszyngtonu. Był konkurs, no i były przesłuchania. Były to przesłuchania muzyków z bloku wschodniego. Do Newport pojechać chciał Andrzej Trzaskowski, pojechać chciał Komeda. Pojechać oczywiście chcieli jeszcze inni, ale wybrano Ptaszyna. I to było ogromne zaskoczenie, bo on był w tym całym gronie po prostu najmłodszy. A polegało to na tym, że między innymi Marshall Brown montował międzynarodową orkiestrę. Był już w innych krajach bloku wschodniego. No i jak się można domyślić, obsadził poszczególne instrumenty jazzmenami. I również obsadził pianistę, zatem Komeda po prostu nie mógł pojechać tworzyć tę orkiestrę. Ale w sekcji saksofonów mogło się znaleźć jeszcze jakieś miejsce i na dokładkę musiał to być właśnie ktoś z Polski. Zakładam, że pan Jan w ten czy inny sposób zaimponował komisji, no i został wybrany. I teraz grać na tym festiwalu w Newport z całą międzynarodową orkiestrą, mieć próby z Gerem Meliganem w Waszyngtonie. Później również te próby były na festiwalu w Newport. Wreszcie grać na tym festiwalu na jednej scenie z Louisem Armstrongiem, który w jednym utworze dołączył do nich. To było nieprawdopodobne przeżycie, ale przede wszystkim to po tych wszystkich wspaniałych występach pan Jan odwiedził sporo klubów jazzowych, bo był również w Nowym Jorku. No i widział na własne oczy, jak śpiewa Billie Holiday, a to były, przypomnę, ostatnie lata jej życia. Słuchał Lestera Younga, no bo to był rok 58-59, czyli szczyt popularności i wirtuozerii dla wielu muzyków jazzowych. Zresztą wciąż istnieje spora grupa słuchaczy uważających, że właśnie końcówka lat 50. to ten pik w muzyce jazzowej. A jeśli bierzemy pod uwagę rok 59., końcówkę tej dekady, no to przecież przychodzi na myśl płyta, do której pan Jan bardzo często odwoływał się w trakcie trzech kwadransów jazzu i bardzo ciepło zawsze mówił o mistrzu, który skomponował, no i uczestniczył w tym nagraniu. A chodzi, drodzy Państwo, oczywiście o kompozycję, jak i może inaczej, chodzi o płytę Kind of Blue i o jeden z pierwszych modalnych utworów zatytułowany So What. Zaproponuję zatem wielki zespół Milesa Davisa, którego również Jan Ptaszyn-Wróblewski obserwował, będąc w Nowym Jorku. Thank you. W programie trzecim Show What, czyli kompozycja otwierająca słynną płytę Kind of Blue Milesa Davisa. Jedną z pierwszych modalnych jazzowych płyt w historii. Ten album był poprzedzony LP Milestones, który został wydany w 1958 roku, czyli w czasie, kiedy Jan Ptaszyn Wróblewski był w Stanach Zjednoczonych. Kind of Blue zostało opublikowane w 1959 w sierpniu bodaj, więc kto wie, czy ten pobyt trwał aż tak długo, czy ten album już został przez niego przywieziony do Polski, czy nie. No w każdym razie dopiero po latach uzmysłowiłem sobie, jak to się wszystko potoczyło, że w Polsce tak wcześnie zaczęto grać modal jazz, a tutaj, no właśnie, tu mamy ten pomost. Tutaj mamy Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych już trochę jako generał. Już był osobą mającą olbrzymi wpływ na środowisko jazzowe. Już stawiał stempel swojej jakości. Co prawda jeszcze nie było trzech kwadransów jazzu, ale jego postać stała się w okamgnieniu bardzo, bardzo ważna. No ale z tych Stanów Zjednoczonych wrócił już najprawdopodobniej w czapeczce. Bo kiedy tam jechał, miał bujną czuprynę. No a później musiał coś z tym zrobić. Musiał, nie musiał. Wybrał sobie taki znak rozpoznawczy, a że do tego wszystkiego zakładał czapeczkę z bardzo długim daszkiem, to państwo chyba przyznają, że trochę wyglądał jak ptak. Jan Ptaszyn Wróblewski. Spotykaliśmy się zazwyczaj w soboty, bo wtedy właśnie były nagrywane trzy kwadranse jazzu. Kiedy jeszcze nie pojawiał się syn, pan Jacek, to zajmowałem się panem Janem i właśnie po tych wszystkich nagraniach, a zazwyczaj były to, nagrywaliśmy zazwyczaj dwie audycje, więc po nich był kwadrans, może troszkę dłużej, i rozmawialiśmy sobie o muzyce. No i kiedy rozmawialiśmy o Milesie Davisie, no to panu Janowi aż iskrzyły się oczy i nigdy co prawda tego nie powiedział, ale ja wiem, że był Davisowcem. Nie mógł chyba tego powiedzieć, chociażby z tej racji, że żeby po prostu jakoś tam, nie wiem, no kogoś po prostu nie wystawić się na śmieszność, ale ja wiem, że Miles Davis był bardzo, bardzo bliski jego sercu. Porozmawialiśmy o płytach winylowych. Ja jako stary pies na płyty próbowałem się dowiedzieć, co tam w szafie u pana Jana. A u pana Jana sporo w tej szafie. No ale nigdy tego niestety nie zobaczyłem. Wypytywał o płyty, pytał o polskie składy. Rozmawialiśmy o Rapsach, którzy dzisiaj również zagoszczą w tych wspomnieniach. No i był to czas bardzo ważny dla mnie, najważniejszy. Nawet nie te nagrania, tylko właśnie ta rozmowa z panem Janem. Zazwyczaj w okolicach 15 minut to trwało. Ale wróćmy do historii. Wróćmy tak w miarę chronologicznie. Starałem się ułożyć zarówno kompozycję, jak i opowieści o kochanym panu Janu. Tak będę mówił też. I proponuję, żebyśmy posłuchali pierwszej polskiej jazzowej płyty nagranej i wydanej na Zachodzie. To były między innymi na jednej stronie etiudy baletowe Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. I to nagranie zostało zrealizowane w roku 62 albo 63, kiedy właśnie pan Jan po raz kolejny udał się na zachód. Najpierw do Sztokholmu, a później do Kopenhagi. To właśnie w Kopenhadze została nagrana ta płyta. Wydała to wszystko zostało wydane w wytwórni Metronom. To była mała duńska wtedy oficyna. I kiedy wrócił po tych nagraniach, to poszedł do kierownika polskich nagrań i powiedział, że tak nie może być. Jazz musi być wydawany znacznie lepiej, znacznie bardziej ekskluzywnie. Ale o tej historii opowiem państwu tuż po fragmentach etiud baletowych, w których na saksofonie tenorowym słychać Jana Ptaszyna Wróblewskiego. i co? Zbiera te klawisze jak małe kurczaczki. Agnieszka Osiecka, tak mówiła o grze Krzysztofa Komedy. Tu na fortepianie w czwartej etiudzie baletowej. Z płyty, z pierwszej płyty, polskiej płyty wydanej i nagranej za granicą. Opublikowanej przez wytwórnię Metronom. Tak teraz zerknąłem, ile kosztuje First Press, czyli pierwsze wydanie tej płyty. I wychodzi na to, że około 1650 euro. Jakieś szaleństwo. Oczywiście w składzie Jan Ptaszyn-Wróblewski, grający na saksofonie tenorowym, Alan Boczyński na trąbce, na kontrabasie Roman DeLong, na perkusji Rune Carlson, no i rzecz jasna Krzysztof Komeda, o którym tak pięknie opowiadał pan Jan. Zresztą o kim on pięknie opowiadał? O Karolaku, o Namysłowskim. A jeśli pojawiają się te nazwiska, no to pewnie trzeba zaznaczyć, że to był czas, rok 1963, kiedy nastąpił zmierzch tej ery katakumbowej. Większość dotychczasowych muzyków po prostu wyparowało. Ich miejsce zastąpili młodzi, tacy jak właśnie Karolak, Namysłowski, wkrótce później Tomasz Stańko dołączył. Ale w tym wszystkim pierwsze skrzypce, szksypcze, grał Jan Ptaszyn-Wróblewski. Może nie jako muzyk, nie jako saksofonista, bo przecież było paru lepszych od niego, natomiast on był motorem tych wielu, wielu działań. Przypomnę może, że stworzył Jazz Believers, zespół, nazwę. Potem stworzył grupę Polish Jazz Quartet. No i tutaj jego zasługi są ogromne, jeśli chodzi o formowanie tożsamości polskiego jazzu. On nie bał się tej muzyki definiować i wyjechał z Polish Jazz Quartetem na zachód, a później ta nazwa Polish Jazz mocno przyjęła się na zachodzie. To hasło, tym hasłem posługiwał się na przykład Joachim Berendt, który przyjechał do Polski wspólnie z Januszem Majewskim. Pewnie państwo pamiętają, zrobił ten film Jazz w Polsce. No ale wspominałem o serii Polish Jazz, to właśnie nazwa tej serii wzięła się od zespołu. Po powrocie z zagranicy, kiedy zostały nagrane etiudy baletowe właśnie i później wydane przez Metronom, Ptaszyn zwrócił się do dyrektora polskich nagrań i apelował, że siła polskiego jazzu jest już tak duża, że nie można tego bagatelizować, że najzwyczajniej trzeba dobrze, ekskluzywnie, no i przyzwoicie wydawać płyty z opisem, z recenzją. I tak też się stało. Pierwsze płyty Polish Jazzu, serii Polish Jazz, były fantastycznie wydane. Dziś są to bardzo drogie egzemplarze. Zerowa płyta, czyli płyta Andrzeja Kurlewicza, również wchodzi w skład tej pięknej serii. Serii, którą mówię do usłyszenia w pierwszej godzinie. Zapraszam oczywiście na dalszą część opowieści o Janie Ptaszynie Wróblewskim, a tę godzinę zamkniemy kompozycją Jana Ptaszyna. Kompozycją, którą można znaleźć właśnie na płycie Andrzeja Kurlewicza i jego Big Bandu. Kompozycję zatytułowaną Wszystko o Kowalskich.